borogo fila ani balan ka taa sira fɛ ka segin ka ɲɛ fɛ ne tɛ kumu ne balansana balansan ti kumu fɛnna fɛn ti kumu nana bugubugubugubugu turugu sankama jɛ kɔnɔ tɔn bile ta cɛɛ min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan muso min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan cɛw mana bɔ ko n bɔra musow mana bɔ ko n bɔra wɔra ni mun ye wɔra ni sɛjɛ kelen ye k'o di ma i ka nin minɛ i kan sɔn ala ye a kira ye mɔgɔw ye bi ye sini ye dakou ani chasse forogo fla ali bala ka ta sara fe ka segi nga nyape ne dakou ne bala jana bala santi kou fe na fenti kou na na bu bu bu bu bu turu sanga ma djeko no tomble ta jami te a oto robert bo so mi te a oto robert jaw mana boko mbora bo so mana boko mbora wara ni munye wara ni sheje kelen ko dima ikani mene ikanso alaye akiraye moye biye siniye Oh, no. Macari.